آذرها به جان از عشق آذربایجان دارم، من این آتش خریدارش به جانم تا که جان دارم. آذرها به جان از عشق آذربایجان دارم، من این آتش خریدارش به جانم تا که جان دارم. به بی‌پروایی من کس در این آتش نمی سوزد، مرا پروا نه، چون پروانه کی پروای جان دارم. پروا نه، چون پروانه کی پروای جان دارم. منم که دیده به دیدار دوست کردم باز، منم که دیده به دیدار دوست کردم باز، چه شاد گویمت چه شاد گویمت ای کار ساز بنده نواز. عزیز من جان داد یار، عزیز من باغات نیازمند بلا، نیازمند بلا گور و خز غبار نشوی، نیازمند بلا گور و خز غبار نشوی، که کیمیای مراده خاک کوی نیاز. Thank you. روندگان روندگان طریقت ره بلا سپره روندگان طریقت ره بلا سپرند رفیق عشق رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز جز پیاله مگی در این سراچه بازیچه غیرش مباز یا فکن زمزمه عشق در حجاز و عراق نوای بانگ نوای بانگ غزلهای حافظ شیراز آرزوی ما توی تو قبله دلها توی تو جان بی تو آرامی ندارد کارام جان ما توی تو Thank you. عاشقم ای مهرگل سرخوشم شهناز شوری عیان آهنگ آذر با جان از فتنه گردون فرمان کن و از دید سیب خون روان کن برگو کشم آذر به جان آذر این شعل آتش بر خانمان ها زد این قبله آزادگان و این خاک آذر بادگان فرخنده باد ایام تو که از نام تو آشفت خاک دشمن دون شد می در گلوی مدعی خون شد می در گلوی مدعی همیشه شاد و همیشه خوش باشید.